जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और वही है जो बर्तरी और अजमत का मालिक है।